Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Szczegóły w regulaminie. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 8 czerwca, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Strażacy zakończyli pracę na wieżowcu, na którym w nocy wybuchł pożar. Zatrzymany w Moskwie dziennikarz był bity i duszony, alarmuje Amnesty International. Teheran odrzucił propozycję prezydenta Francji w sprawie nowych negocjacji irańskiego programu atomowego. Strażacy zakończyli pracę na wieżowcu The Warsaw Hub. W akcji gaśniczej uczestniczyło ponad 130 ludzi. W pożarze nikt nie ucierpiał. Zdaniem strażaków straty też nie są wielkie. Pobliskie budynki, które mogły być zagrożone, nie zostały uszkodzone. W wieżowcu płonęły elementy konstrukcyjne, które na najwyższych kondygnacjach osłaniały budynek od wiatru. Zatrzymany w Moskwie dziennikarz był bity i duszony, poinformowała szefowa rosyjskiego oddziału Amnesty International Natalia Zwiagina. W czwartek policja zatrzymała reportera niezależnego portalu Meduza. Iwan Gołunow jest oskarżany o handel narkotykami. Jego redakcja wydała oświadczenie, w którym podkreślono, że mężczyzna ma nieposzlakowaną opinię i wszelkiego tego typu zarzuty są elementem represji. Przez kilkanaście godzin śledczy nie pozwolili mężczyźnie wykonać ani jednego telefonu. Iwan Gołunow ujawnia w swych artykułach machinacje finansowe i nieprawidłowości w funkcjonowaniu urzędów publicznych. Teheran odrzucił propozycję prezydenta Francji Emmanuela Macrona w sprawie nowych negocjacji irańskiego programu atomowego. 4 lata temu Irańczycy zgodzili się ograniczyć swój program nuklearny i zobowiązali do tego, że nigdy nie będą się starać o posiadanie broni atomowej. W zamian uzyskali częściowe zawieszenie sankcji ekonomicznych. Stany Zjednoczone w maju ubiegłego roku wycofały się z tego porozumienia. Ponad 20 archiwów pokaże swoje najcenniejsze zbiory w Pałacu Staszica podczas 10. warszawskiego pikniku archiwalnego. To bezcenne archiwalia, na co dzień niedostępne dla publiczności, mówi Hanna Krajewska z Archiwum Polskiej Akademii Nauk. Dokumenty, ale mogą być na przykład niecodzienne rzeczy, jakieś artefakty, albo fotografie w formie wystaw, filmy, których no nigdy Państwo nie zobaczą. Są tylko wyjmowane ze względu właśnie na piknik. Są to archiwa państwowe, ale są to na przykład takie archiwa jak Archiwum Prezydenta, Sejmu i Senatu, Archiwum Wojskowe, Archiwa Wyższych Uczelni. Każdy pokazuje no to, co ma najciekawszego. Temat przewodni pikniku to tajemnica archiwów. W Poznaniu na Starym Rynku rozpoczyna się Jarmark Świętojański. Impreza co roku przyciąga tłumy wystawców i kupujących. Miejskie władze w południe przekażą rzemieślnikom klucze do bram miasta. Jarmark potrwa do 23 czerwca, mówi jedna z jego organizatorek, Anna Dorna. Jeszcze więcej stoi niż w zeszłym roku, coraz więcej rękodzielników i rzemieślników. Bardzo bogaty program kulturalny, będzie można posłuchać wiele koncertów, będzie można wziąć udział w strefie zabaw i gier, szachy, jenga i gry planszowe, ale wszystko w rozmiarach XXL. Jarmark będzie czynny codziennie od 10 do 21. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Adam Malecki. Polska pokonała 1-0 Macedonię Północną i z kompletem punktów jest liderem grupy G. Piłkarze już myślą o kolejnym meczu eliminacji Mistrzostw Europy w poniedziałek z Izraelem. Robert Lewandowski. Patrząc jak Izrael gra, to na pewno będzie bardzo ciężki mecz, ale dla nas bardzo ważny i dużo jest do poprawy. Mam nadzieję, że w tym krótkim czasie uda nam się to zrobić. Izrael, z którym zagramy w poniedziałek na PGE Narodowym o 20:45, jest wiceliderem, traci 2 punkty, a wczoraj ograł w Rydze 3-0 Łotwę. Co dzisiaj? Nasi siatkarze po porażce z Francją zagrają w kolejnym meczu Ligi Narodów, od 10:00 mecz z Bułgarią. Na Mistrzostwach Świata do lat 20 kolejne półfinały. Stany Zjednoczone zagrają z Ekwadorem, a Korea Południowa z Senegalem. W najlepszej czwórce już są Ukraina i Włochy. Grę w półfinale wielkoszlemowego French Open dokończą dzisiaj Nowak Dżokowicz i Dominic Thiem. Wczoraj wiatr i deszcz zakłóciły spotkanie przy stanie 1-1 w setach. W finale czeka już Rafael Nadal, a w finale kobiet zagrają dzisiaj Australijka Ashley Barty i Czeszka Markéta Wondrusowa. Tenis także w Poznań Open, tam w samo południe Hubert Hurkacz zagra o finał z Niemcem Rudolfem Molekerem. I na koniec przypomnienie jeszcze informacji z koszykarskiej ligi z NBA. Toronto Raptors wygrali na wyjeździe z Golden State Warriors 105-92. I w finałowej rywalizacji prowadzą już 3-1. Od triumfu dzieli ich jedno zwycięstwo. Kolejny sport w Trójce o 17. Zapraszam w imieniu Krzysztofa Łoniewskiego. Synoptycy ostrzegają przed burzami z silnym wiatrem. Jak mówi Grażyna Dąbrowska z Instytutu Meteorologii, wyładowania atmosferyczne prognozowane są na północnym wschodzie, w centrum kraju i na Pomorzu, czyli w regionach, gdzie będzie najcieplej.

No po pierwsze skuteczności. To działanie wspólne zostało dobrze przyjęte. Trzeba kontynuować tę pracę i współpracę. Jeżeli chodzi o całą formułę, no to będziemy mieli wystąpienia liderów. Na pewno taka współpraca w ramach klubów parlamentarnych, ona, koordynacja już miała miejsce. Myślę, że to może być dalszą formą współpracy, jeżeli chodzi o samo zjednoczenie w sensie instytucji dwóch formacji. Oddam głos pani marszałek. Od początku kadencji rzeczywiście wiele pomysłów, inicjatyw. Ale ja mam było do pani inne pytanie. Bez oddawania głosu chciałam zapytać, czy to będzie już koniec Nowoczesnej, czy koniec Nowoczesnej jako samodzielnego klubu? Nie, pan europoseł powiedział przed chwilą, że to będzie działanie na rzecz wyborów, czyli wspólna koalicja klub? I wspólny klub. Bo o tym mówimy, o stworzeniu wspólnego klubu, który będzie realizował pomysły, które realizowaliśmy wcześniej jako oddzielne instytucje. Dzisiaj planujemy to robić wspólnie. To też będzie sposób na to, żeby tą koalicję wzmacniać poprzez działanie w parlamencie i myślę, że to przyniesie pozytywne efekty, bo jak powiedział pan europoseł, Polacy lubią porozumienie, lubią koalicję, to pokazało. Z wyjątkiem tych 100 działaczy Nowoczesnych, którzy napisali list. Oni nie lubią porozumienia i koalicji, tak? Nigdy nie jest tak, by wszyscy działacze lubili określone decyzje. My nie jesteśmy jedynym tego przykładem. Jak spojrzy się na minioną historię, to zawsze jest tak, że ktoś jest bardziej, mniej zadowolony. Nigdy nie ma sytuacji, by zadowolić wszystkich. Ale myślę, że się przekonają. I to jest chyba taki postulat na przyszłość. Zobaczą, że to przynosi efekty, pozytywne skutki. Tylko, że państwo bardzo daleko odeszli od negowania tego, co robi Platforma, bo tego się właściwie zaczęła Nowoczesna. To prawda. Powstaliśmy w swoistego rodzaju kontrze w stosunku do Platformy Obywatelskiej. No ale przecież Platforma Obywatelska nie pozostała w tamtym stanie, w którym była w czasie wyborów czy przed wyborami, tylko oceniła efekty i przyczyny swojej przegranej prawie 4 lata temu. To pozwoliło nam wypracować przede wszystkim program w wielu wspólnych elementach na wybory samorządowe, potem na koalicję europejską i Parlament Europejski. Teraz mam nadzieję, że tak będzie w wyborach do Parlamentu Krajowego, czyli Sejmu i Senatu. Czy w Platformie jest wola dalszego rozszerzania tej koalicji przed wyborami parlamentarnymi? Przyłączania tak nowych ugrupowań, jakichś nowych, nawet już sobie nie jestem w stanie wyobrazić, kto nowy, to mógłby się przyłączyć. Nowych to chyba nie będzie. No mamy taką scenę, jaką widzimy. Natomiast jeżeli chodzi o tych naturalnych partnerów, na przykład PSL, jeżeli chodzi o naszą współpracę i w samorządzie, i w Parlamencie Europejskim, a także w rządzie, czyli w Parlamencie Krajowym, no to jest oczywisty nasz najbliższy partner, więc myślę, że znowu, z decyzją, którą musi podjąć samo PSL. Ale państwo będą przekonywać liderów PSL, żeby nie szli tą drogą, nie szli drogą Koalicji Polskiej. Ale Koalicja Polska jest elementem tego porozumienia. No przypominam, że w lutym chyba zawiązana była Koalicja Polska właśnie pod tą samą nazwą, zresztą PSL chyba Nowoczesnej i no ktoś jeszcze, już nie pamiętam, Europejscy Demokraci, tak? Byli tak, tym Unia Europejskich Demokratów. Podmiotem właśnie jako Polska koalicja została zawiązana, a później stała się częścią, elementem koalicji europejskiej, jeszcze szerszej. Ale nawet jeżeli nie wejdą do tej koalicji, którą będziemy tworzyć z Platformą Obywatelską, to i tak będziemy realizować szereg wspólnych pomysłów, rozwiązań, ponieważ wypracowaliśmy je już wcześniej, chociażby właśnie w tej koalicji tworzonej na początku tego roku. Czy Zjednoczona Prawica... szerokiego bloku, który musi przywrócić w Polsce praworządność i gospodarkę. Właśnie, ale na razie nie wiemy, czy będzie jeden szeroki blok, czy jeden będzie bardzo szeroki, a drugi tylko troszkę szeroki. Czy Zjednoczona Prawica obawia się tego, że mogą być dwie koalicje, bo być może jednak ludowcom uda się zbudować jakiś blok? Dlaczego tylko dwie? Mogą być na cztery. Po stronie opozycyjnej są po prostu w tej chwili rozliczenia po dotkliwej porażce w wyborach europejskich. Przypomnijmy, że liderzy wielu partii opozycyjnych zawiązali koalicję europejską po to, żeby nas pokonać. Wydawało się, że te wybory europejskie są najłatwiejszym wyborami dla całej opozycji. Dotąd w wyborach europejskich Platforma Obywatelska w poprzednich wyborach notowała rekordowe poparcie. A tu taka klapa, zdecydowana porażka. No i teraz zaczyna się szukanie winnych, zaczynają się przegrupowania. PSL już ogłosiło, że koalicja europejska nie istnieje i zaczyna budować swój blok. Które, jak mówi pan poseł, był już zbudowany w zasadzie. No właśnie. Więc my musimy oczywiście koncentrować się na sobie. Nie wygramy najbliższych wyborów parlamentarnych przez tylko i wyłącznie ze względu na kiepską kondycję opozycji, chociaż wydaje mi się, że wyborcy dostrzegli w wyborach europejskich brak jakiejkolwiek rozsądnej alternatywy dla naszych rządów, bo brak jakiegokolwiek wspólnego programu był szczególnie widoczny i to zresztą powtarza się w wypowiedziach liderów rozmaitych partii, czy Platformy, czy PSL-u, że brak tej wspólnoty programowej ich zgubił. Nie sądzę, żeby nagle w ciągu kilku tygodni mogło dojść do uzgodnienia wspólnego programu między ugrupowaniami tak różnymi w sferze gospodarczej jak PSL, czy poczytać. Nowoczesna, czy ugrupowaniem tak różnymi w sferze światopoglądowej jak PSL, czy Inicjatywa Polska. Dobrze, rozumiem, Zjednoczona Prawica się nie boi, a czy Prawo i Sprawiedliwość będzie przekonywać PSL do współpracy, do wspólnej listy, do Senatu? Czy państwo są tym zainteresowani? Na pewno będziemy z zainteresowaniem obserwować, co się dzieje w środowisku opozycyjnym wobec naszych rządów, bo to jest zadanie polityków, uważnie te zjawiska obserwować, ale no, rzeczywiście jest tak, jak powiedział pan marszałek Bielan, raczej mamy do czynienia z rozliczeniami wewnętrznymi. Nie wiadomo, jak to się skończy do października, z iloma partnerami opozycyjnymi tak naprawdę będziemy mieli do czynienia. Ja widzę sytuację taką, że Koalicja Polska skupiona wokół PSL-u zaprasza Platformę Obywatelską do Koalicji Polskiej, a Platforma Obywatelska trzymająca się cały czas Koalicji Europejskiej zaprasza PSL, żeby pozostał w Koalicji Europejskiej. To z taką sytuacją mamy dzisiaj do czynienia. My no będziemy... tak, jak pan wie, Mark Sawicki życzliwym okiem spogląda w kierunku Prawa i Sprawiedliwości. Mówi, że już te właśnie spory trzeba zawiesić. Jarosław Gowin wręcz zapraszał do wspólnej listy, do Senatu. Myślę, że PSL musi się najpierw wytłumaczyć przed własną bazą społeczną, czy partyjną, czy polityczną z tego, co się wydarzyło w ostatnich kilku miesiącach z tej koalicji, w której jednak ton główny, taki ideowy, czy polityczny narzucały środowiska lewicowe, a wręcz lewackie, i PSL to, mówiąc kolokwialnie, przełykał nie było słychać jakiegoś... Przełykał, ale nie strawił. Tak, i nie było słychać jakiegoś sprzeciwu czy próby korekty tego kursu, który w tej koalicji europejskiej, w której PSL był, został obrany. I myślę, że ma poważny problem, bo ja na przykład intensywnie prowadząc kampanię wyborczą w regionie widziałem takie sytuacje, że bardzo dużo działaczy PSL było zdenerwowanych tą sytuacją i po prostu z tej partii występowali albo mówili, że mają tego dosyć. Więc no ale jakichś masowych odejść nie było. W każdym razie nie słyszeliśmy o tym. Nie wiemy zbyt wiele o takich spektakularnych odejściach znanych postaci, ale jeśli chodzi o struktury, no jedna znana postać związana ze światem artystycznym. To już mówiliśmy o tym przez... Jedna postać, ale jeśli chodzi o struktury, to Sławomir Świeżyński, który zadeklarował głosowanie na mnie. Jedna osoba to nie tłumy. W każdym razie myślę, że PSL ma poważny problem, próbując teraz mówić wszystkim Polakom, że oni są jakąś siłą konserwatywną, inspirującą się wartościami chrześcijańskimi. No po tych kilku miesiącach to ten wizerunek jest bardzo, bardzo mocno nadwyrężony. Grzegorz Długi. Na prawicy powstaje nowa partia, Federacja Leroy Marzec, jak mówił Piotr Leroy Marzec. Znaczy nie Federacja Leroy Marzec, tylko Federacja Jakubiak Leroy. Jak mówił Piotr Leroy Marzec, Federacja chciała współpracy z Pawłem Kukizem, ale ten czeka na efekty rozmów z PSL-em, a PSL jest dla Federacji nie do przyjęcia. To wszystko prawda, panie pośle? Rzeczywiście toczą się takie poważne rozmowy, takie przymiarki do jakiegoś kolejnego bloku? Znaczy, no mamy w Polsce demokrację, wobec tego każdy mówić może co chce, nawet jeżeli to jest nieodpowiedzialne albo niezbyt mądre. Wobec tego tym się za bardzo bym nie przejmował. Ale co jest, niemądre? Jest to... Dlatego, że chciałbym uzyskać... Ja to kończę, pani redaktor. No ale pan mówi, że coś jest niemądre, ale ja chciałabym zapytać, czy prawda jest, ponieważ Paweł Kukiz o tym informuje na swoim portalu społecznościowym, co prawda w taki sposób charakterystyczny dla siebie, ale czy są prowadzone rozmowy? Więc, czy warunkiem jest wejście? Chciałem właśnie powiedzieć, że należy odróżnić niemądre wypowiedzi niektórych polityków od rzeczywistości. Paweł Kukiz wyraźnie mówił, o czym były rozmowy i czym się zakończyły. To, że... No to proszę nam powiedzieć, o czym to, były rozmowy i czym się zakończyły. No, zakończyły się niczym po prostu. I to chyba bardzo wyraźnie było powiedziane. Natomiast to, że niektórzy politycy, chyba tak mogę powiedzieć, postanowili w związku z tym zrobić z tego event i zaistnieć. No to gratulacje, bo udało im się na pół dnia zaistnieć. Ale zrobić coś fajnie. Z niczego to jednak natomiast problem jest zupełnie inny. Faktem jest, że po stronie, że tak powiem, poza tym wielkimi kołami muńskimi tych dwóch głównych partii bardzo mało miejsca zostało. To znaczy te wielkie koła miażdżą wszystko po drodze i przy okazji. Wobec tego wszystkie ugrupowania, które nie chcą być elementem tego duopolu, troszeczkę szukają swojego miejsca i szukają metody, aby w tym naszym systemie Donta znaleźć i usiłować zachować jakieś elementy, chociażby uciekające od tego duopolu, uciekające od skupieniu się na partyjności, no bo ja tutaj przypomnę, tutaj pan marszałek Bielan przed chwilą powiedział, że, no, że się koncentrują na sobie. No to jest niestety prawda, z tym, że nie tylko szeroki obóz Zjednoczonej Prawicy koncentruje się na sobie, ale również Platforma Obywatelska i obóz, który stworzyła, koncentruje się na sobie, a niech się nie koncentruje na naszych problemach, na obywatelach. Proszę zauważyć, że ta kampania wyborcza głównie dotyczyła LGBT, dotyczyła Kościoła i takich rzeczy, no, które, że tak powiem, z codziennym życiem obywateli mam niewiele wspólnego. Dobrze, ale po tych wszystkich krytycznych słowach pod adresem dużych ugrupowań może pan powiedzieć, czy w Kukiz 15 jest taka myśl, żeby może się trochę przytulić do Prawa i Sprawiedliwości na przykład przed tymi wyborami? Dlaczego do Prawa i Sprawiedliwości? Może do Platformy się chce pan przytulić? Ja może powiem coś, co powtarzam od kilku lat. Ja wiem, że to medium, które bardzo lubią upraszczać i bardzo taki sposób prymitywny czasami przedstawiać mają politykę. To po politykach niektórych. Prawdopodobnie tak. W każdym razie proszę powiedzieć, że od początkuśmy mówili, że my bardzo chętnie popieramy dobre projekty, obojętnie po której stronie one się znajdują. I tak, żeśmy byli tak, ale wszystko płynie, panie pośle. Sytuacja jest zmienna. Jeżeli ma dobry projekt, to my go wspieramy. Jeżeli jest zły projekt, to my go krytykujemy. Obojętnie skąd on pochodzi, tak zawsze było. Również nawet w tej kampanii wyborczej mówiliśmy bardzo wyraźnie, proszę zwrócić uwagę na wypowiedzi naszych polityków, że nam jest obojętnie z kim, oby te nasze 5 punktów programowych ktoś realizował. Wobec tego naprawdę ta próba wciskania nas w tą czy w inną stronę jest po prostu Ale to nie jest próba wciskania, ale być może państwo zdecydują się na rozmowy z Prawem i Sprawiedliwością o realizacji części waszych postulatów. Ja wiem, że to są ciche marzenia, że tak powiem, niektórych dziennikarzy, żeby się okazało, że mieli rację. No więc nie mieliście państwo racji. Nie wiem, jakie są ciche marzenia tak niektórych dziennikarzy, a o swoich nie będę mówić. Pan profesor Zybertowicz, jak pan to wszystko widzi? Co się teraz dzieje? Powiedzmy sobie teraz, proszę wyjść na chwilę z roli doradcy i takiego... No, spojrzę okiem satyryka. Nie, proszę spojrzeć okiem analityka sceny politycznej. To u nas analiza zmusza do wektora satyrycznego, bo wyjdziemy wyraźny trend ku przyszłości. Stara Platforma dołącza się do nowszej, nowoczesnej i jak przyłączy się Platforma do nowoczesnej, to powinny się przyłączyć do jeszcze nowocześniejszego ugrupowania teraz, na którego czele jest lider całej opozycji Ryszard Petru. I to jest właściwie trend ku przyszłości. No dobrze, a teraz poważnie. Jak pan porzuci tę satyrę, to jak to wszystko wygląda? Co się wydarzy, nie wydarzy? Kto ma szansę na dobry wynik? Jest prężna Polska prąca ku przyszłości i tę prężną polską dynamiczną gospodarkę, nadzieję na podmiotowość na arenie międzynarodowej wyraża Zjednoczona Prawica. I są ugrupowania, które miotają się, jak zrealizować interesy swoich starych klientów. Nie szukają ugrupowania w społeczeństwie. Czyli nie oderwał się pan poza tę sympatię. Od swoich sympatii się pan nie oderwał. Ale ja nie, ja jestem w ogóle asympatyczny. Asympatyczny, no to jest nieprawda. Ja protestuję. Kwestia dyskusyjna. Nie będziemy o tym. Czym to, że Polska jest jednym z najszybciej rozwijających się gospodarek świata, ale to jest fakt. Nie jest, to nie jest opinia. To jest fakt. Czy przechodzimy teraz do gospodarki? No bo nie, nigdzie nie przechodzimy. Teraz przechodzimy tam gdzie państwa poprowadzę. Mamy sytuację zadłużania się, przejadania wzrostu. Mam najszybszy wzrost w Unii Europejskiej. Jeden z najszybszych. Nawet w Unii Europejskiej. Lądujemy na ziemię. Proszę poczytać wskaźniki. Dynamika inwestycji prywatnych, sektora prywatnego 30% większa niż rzeczy. Proszę Państwa, to była taka przerwa prawie muzyczna, ponieważ to brzmiało jak chór, a teraz wracamy do rozmowy. W Gdańsku podczas kilkudniowych obchodów 30. rocznicy wyborów 4 czerwca przedstawiono 21 tez samorządowych. Czy one są, proszę Państwa, warte dyskusji, bo zdaniem niektórych polityków i komentatorów wprowadzenie w życie zmian opisanych w tychże tezach uderzałoby w Konstytucję Rzeczypospolitej i oznaczałoby, tak niektórzy też mówią, faktyczny rozbiór Polski. Panie pośle, co jest u źródeł tych komentarzami, postulatów, które mają charakter satyry, bo tu przed chwilą mieliśmy takie przerysowane. No to tak samo nie będę się odnosił do rzeczy, no, które kompromitują autorów tych słów. Na przykład te, które pani zacytowała. Ale co, samorządna Polska oznacza i wymaga wzmocnienia. Jeżeli mówimy o tym bardzo wyraźnie, że wraz z kompetencjami muszą iść pieniądze, to jest oczywista oczywistość. Dzisiaj bardzo dużo zadań przerzuconych na samorząd pozbawionych jest źródeł finansowania. Oświata chociażby. Żeby wspomnieć o tym największym problemie, który nas czeka zresztą 1 lipca, podwójne roczniki, ten chaos. Pani minister uciekła. A może września bardziej. A nowy września. A co powiedziałem? Do lipca. Lipca, to myśli pan o tym podróży do Brukseli. Parlamentu Europejskiego. A poza tym panu posłowi nie uciekła, pan jest tuż obok. Czy pan też uciekł? Jeżeli mamy nowego ministra, nie pełnił funkcji. Jeżeli mamy nowego ministra, to zamiast powiedzieć, jak ma rozwiązać problem, mówi, o nowych ministrach za chwilę sobie porozmawiamy. Karać za chwilę porozmawiamy o rekonstrukcji rządu. Za chwilę porozmawiamy, teraz rozmawiamy o samorządach. Brak możliwości działania dla bardzo dużej i bardzo ważnej administracji samorządowej musi być rozwiązany trzecim etapem reformy, czyli wzmocnieniem samorządu, a nie ograniczaniem zarówno centralizacją przez takie zabieranie wszystkich decyzji, a jeszcze tego zabieranie pieniędzy. Trzeci etap reformy oznacza wzmocnienie finansowe, oznacza być może dyskusję także o reformie podatkowej. Mówiliśmy o tym kiedyś, o samorządowym podatku CIT i PIT. No zresztą jeszcze jako minister administracji opracowywałem to w ministerstwie przy współpracy z korporacjami samorządowymi. To jest kierunek niezbędny do tego, żeby umocnić Polskę obywatelską i demokratyczną. Adam Bielan, politycy Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy, nie wszyscy, ale ci, którzy wypowiadali się często, zareagowali bardzo ostro. Czy rzeczywiście to nie zasługuje na jakąś dyskusję, tylko właśnie na taką zero-jedynkową ocenę? Postulaty faktycznej federalizacji Polski, bo likwidacja urzędów wojewódzkich i wzmocnienie marszałków, jeżeli mogę dokończyć. Oznacza de facto federalizację Polski, ustrój całkowicie nam obcy w naszej historii Polski. Nigdy nie mieliśmy takiego ustroju. Jest moim zdaniem, po pierwsze, biorąc pod uwagę naszą historię, ja bardzo proszę, żeby Państwo mieli możliwość swobodnej wypowiedzi bez towarzyszenia chórów, tudzież jakich. Nie mieliśmy nigdy ustroju federalnego i to jest z całą pewnością groźny kierunek, groźny. Natomiast to, co ja widzę w tych postulatach, to przede wszystkim z punktu widzenia też moich wyborców w województwie mazowieckim, ale poza Warszawą, utrwalenie rozwoju kraju, który proponowała Platforma przez 8 lat swoich rządów, tego rozwoju, którego Michał Boni nazwał modelem polaryzacyjno-dyfuzyjnym, zgodnie z którym duże inwestycje są lokowane przede wszystkim w 7-8 największych miastach Polski. Reszta regionów cierpi. W którym punkcie pan to widzi? W której też? Federalizacja Polski, przekazywanie coraz większych kompetencji samorządom uniemożliwia prowadzenie polityki zrównoważonego rozwoju. Tej polityki, którą prowadzimy my, przekierowywania właśnie inwestycji do regionów bardziej zaniedbywanych za rządów Platformy i PSL-u. I to widzimy choćby po inwestycjach drogowych, kolejowych, lotniskowych. przyszłych naszego rządu, ta polityka by się po prostu zakończyła, więc jestem zdecydowanym przeciwnikiem tej koncepcji zarówno na poziomie politycznym, jak i na poziomie gospodarczym, bo wbrew temu, co próbował krzyczeć pan poseł Halicki, Polska jest jednym z najszybciej rozwijających się krajów Unii Europejskiej, na pewno najszybciej rozwijającym się dużym krajem Unii Europejskiej. Rozwijamy się dzisiaj trzykrotnie szybciej niż cała strefa euro, do której Nowoczesna i Platforma chcą nas wprowadzić. Jesteśmy tuż za Chinami, Indiami, Indonezją, jeśli chodzi o największe kraje światowe. Natomiast problemem Polski jest to, że ten rozwój nie jest zrównoważony. Ten rozwój nie jest zrównoważony i niestety nie będzie mógł być zrównoważony, jeżeli te koncepcje samorządowców związanych z Platformą, przede wszystkim to są samorządowcy pochodzący z dużych, bogatych miast, będą zrealizowane. Grzegorz Długi, jak pan to widzi? Bo Kukiz 15 aż tak gorąco się o to nie spierał, chyba że ja nie słyszałam. Znaczy ja... Bardzo proszę na wprost mikrofon, Na początku tylko chcę zwrócić państwa uwagę na tą taką zupełnie niezrozumiałą, albo może odwrotnie, bardzo zrozumiałą hipokryzję, jaką tutaj mamy ze strony niektórych polityków, którzy z jednej strony krzyczą jak najwięcej władzy dla Brukseli, jak najwięcej władzy dla Zjednoczonej Europy, a z drugiej strony w Polsce krzyczą jak najmniej władzy dla rządu centralnego. Jest tu jakaś totalna sprzeczność pomiędzy tym wszystkim, że w arenie międzynarodowej chcemy oddać swoje kompetencje, a na terenie krajowym to chcemy spuścić je w dół. Ale to taka tylko dygresja, aby trochę się wyzłośliwić tutaj na pana Andrzeja. Natomiast, bo to nieprawda. Dobrze, ale czy te tezy są warte dyskusji? Natomiast dyskusja o samorządzie, na szczęście ona się zaczęła już jakiś czas temu i będzie, mam nadzieję, kontynuowana, ale nie w atmosferze robienia awantur, bo te ostatnie tezy zostały stworzone po to, aby dać podstawę do kampanii wyborczej, jak zwykle nieprzemyślaną, bo Prawo i Sprawiedliwość momentalnie to wykorzystało i kolejny etap strachu będzie można dzięki temu nakręcać, mianowicie rozbicie Polski. Także PR-owcy Platformy Obywatelskiej znowu nie przemyśleli sprawy i dali narzędzie Prawo i Sprawiedliwości. Mam nadzieję, że Prawo i Sprawiedliwość im podziękuje. Natomiast my mamy rzeczywisty problem z organizacją naszego życia. Ja przypomnę służba zdrowia, tak? Mieliśmy kasy chorych, które po pierwszym okresie formowania Służba się... zdrowia według tych test miała być zdecentralizowana. Dlatego o tym mówię, że myśmy mieli to już, że mieliśmy kasy chorych, które były regionalne, które po pierwszym okresie kształtowania się zaczęły funkcjonować, zaczęło dobrze działać. Dokładnie. No i wtedy postanowiono to scentralizować. Buch. I mamy teraz... SLD to zrobiło. SLD, nawiasem mówiąc, zwycięzca tych wyborów, eurowyborów, to największym zwycięstwem jest SLD. I te SLD dzięki właśnie Platformie. Te SLD teraz też chce w drugą stronę, mianowicie to, co nakręciło w tej służbie zdrowia, to znowu teraz odkręcać. Ja jestem posłem ze Śląska. My na kwestie samorządności jesteśmy bardzo wyczuleni, bo u nas są również grupy, które idą dalej, mówią o autonomii. Wobec tego bardzo chętnie możemy dyskutować o samorządności, natomiast równocześnie musimy dyskutować o tym, po co. Bo samorządność musi być w jakimś celu. Jeżeli celem ma być tylko awantura polityczna, to szkoda czasu o tym dyskutować. Natomiast jeżeli celem ma być poprawa usług szeroko rozumianego państwa, czy też władzy publicznej, bo samorząd to jest też jakaś władza publiczna, no to jak najbardziej rozmawiajmy o tym. Jeżeli będzie decyzja, że będzie Skarb Śląski, czyli nie trzeba będzie finansować Warszawy i jej ogromnych wydatków, bo w tej chwili jest taki system, że cała Polska pracuje na Warszawę, cała Polska pracuje to wtedy może będzie faktycznie o czym dyskutować. I kropka. Pan Halicki jako poseł z Warszawy pewnie się przeciwstawi. No bo po co ta demagogia? Pani marszałek, mnie zmartwiła w pewnym momencie wypowiedź pana posła Długiego, który powiedział, że demagogia i walka polityczna spowodowała, że w złym momencie pojawiły się te postulaty. No jeżeli mamy szukać momentu właściwego tylko dlatego, że ktoś będzie atakował, bo nie chce, bo to nie jest jego pomysł, no to nie wróci dobrze polskiej polityce. A wracając teraz do tego, do 21 postulatów. Tezy czy postulaty, jakkolwiek to nazwiemy, to ich ideą jest wielka Polska obywatelska, czyli wzmocnienie pozycji obywatela w stosunku do instytucji państwowych. No, jeżeli rządzący uważają, że ta idea jest złą, no to gratuluję. No bo przecież chodzi o to, żeby wzmacniać rolę i pozycję obywatela. I właśnie dlatego... A co ma likwidacja Urzędu Wojewódzkiego do... Dlatego, że te kompetencje bardzo się na siebie nakładają zupełnie niepotrzebnie. Zupełnie niepotrzebnie. Przekazanie, co zresztą powiedział pan poseł Długi, u nas Kasa Chorych na Śląsku nawet wprowadzała takie karty chipowe, będące przykładem, jak może... Organizatora potem chciał do więzienia zamknąć. Wszystko funkcjonowało. W tych postulatach, czy w tych tezach jest właśnie przeniesienie roli głównego organizatora regionalnych systemów opieki zdrowotnej i przejęcie funduszy z tym związanych na samorządy wojewódzkie, łącznie z możliwością tworzenia koszyków regionalnych świadczeń zdrowotnych. To pokazuje, że samorządy wojewódzkie będą mogły ocenić własne potrzeby takich koszyków, które wiążą się z chorobami występującymi na danym terenie. Tam jest mowa o edukacji i wzmocnieniu autonomii szkół samorządów w tworzeniu programów, ale nigdzie nie pozbawia się roli państwa, bo na przykład władze centralne miałyby ustalać i monitorować standardy dostępu do opieki zdrowotnej. Tam jest mowa o dostępie do komunikacji, powszechnym dostępie do komunikacji, bo państwa pomysł w piątce Kaczyńskiego, przepraszam, tak to się nazywa, nie wyszedł, nie wypalił. Tam jest mowa o dostępie do kultury, o bonie, który miałby przypadać każdemu z mieszkańców gminy. Dobrze, bon, który byłby realizowany w instytucjach kultury, no właśnie w tych gminach, w małych miejscowościach na wsi. Złączenie obywatela ze swoim miejscem zamieszkania. To są postulaty, które tak naprawdę w zupełnie innej roli, innej pozycji stawiają obywatela w jego miejscu zamieszkania. Więc mówienie o tym, że to będzie prowadzić do regionalizacji, że będzie prowadzić do tego, że będą słabsze tereny, jest po prostu nieuzasadnione. To oczywiste, bo teraz, że do tego będzie prowadzić. Nie, bo mobilizacja obywateli spowoduje, że będą działać na swoim terenie. Poza tym to pieniądze... Będzie prowadzić do regionalizacji, nie, to jest oczywiste. Nieprawda. Podatek będzie szedł za obywatelem. To jest główna reguła i zasada tych 21 postulatów. I to jest pan błąd, minister... bo podatek powinien zostać obywatela, no, a nie iść. Znaczy, bardzo proszę, bardzo państwa, proszę teraz minister Sellin, proszę na mnie zwracać uwagę, przynajmniej robię to co bardzo dwie chętnie, minuty, panie, dobrze? Panie redaktor, bardzo chętnie. Proszę pamiętać, że tu jeszcze jestem. Chwileczkę mam do pana pytanie, że gdyby to nie był 4 czerwca, gdyby obok nie było przemówienia na temat wspólnej listy do Senatu i że Senat jest taką nadzieją opozycji, to warto było spojrzeć na te tezy chłodnym okiem i się nad nimi zastanowić. Ja uważam, że generalnie samorządowcy, zwłaszcza prezydenci dużych miast, zwłaszcza ci związani z Platformą Obywatelską, wprost albo nie wprost, mieszają rolę. Oni po prostu się bawią w dużą politykę. Oni tworzą coś na kształt alternatywnego państwa wobec, jak oni używają tej retoryki, opresyjnego reżimu PiS, bo oni używają takiej retoryki. To nie jest rząd polski w Warszawie, który już po raz drugi zweryfikował wyborczo swój mandat, tylko to jest opresyjny reżim PiS. I bawią się w nie swoją grę po prostu. Oni są do rozwiązywania problemów lokalnych społeczności. Po to ich ludzie wybrali, a uprawiają wielką politykę, tworząc coś na kształt alternatywnego państwa samorządowców. I w ślad za tym idą te niemądre postulaty właśnie takiej decentralizacji, bo skoro w Warszawie jest opresyjny reżim PiS, to trzeba mu jak najwięcej władzy odebrać, a przekazać samemu sobie, bo my jesteśmy z jednej opozycyjnej rodziny politycznej. Panie ministrze, czy wszystkie są niemądre? Uważam, że tego typu retoryka jest niemądra, a te postulaty też są niemądre, bo rzeczywiście one naruszają zasadę konstytucyjną unitarnego państwa i w gruncie rzeczy ludzie, którzy się tak bardzo przejmują tym, czy ktoś łamie, czy nie łamie polską konstytucję i te koszulki zakładają z napisem konstytucja, oni powinni dzisiaj iść pod ratusze właśnie tych prezydentów wielkich miast, powinni iść pod siedziby partyjne Platformy Obywatelskiej i protestować przeciwko zapowiadanym postulatom, czy zapowiadaniu łamania konstytucji. Likwidacja wojewodów to jest łamanie polskiej konstytucji. Gdzie? Zapowiedzi jeszcze z zeszłego roku, że marszałkowie będą mieli prawo do prowadzenia, kiedy mieliście prawie wszystkich marszałków, że będą mieli prawo do prowadzenia jakiejś nawet odrębnej polityki zagranicznej, to co to jest? Poza tym, że Senat jest definiowany w konstytucji. Państwa, ale momencik, to, że proponujemy... Jeszcze jedno, jeśli chodzi o to, na co zwrócił pan poseł Długi uwagę. Ja tutaj sprzeczności nie widzę. Ci sami ludzie, którzy uważają, że więcej władzy powinno się przekazać do Brukseli i jednocześnie postulują, że więcej władzy do regionów, dobrze, ale państwo, do wszyscy... regionów kosztem państwa centralnego czy państwa narodowego, ja tu sprzeczności nie widzę. To jest właśnie polityka od lat widziana w Unii Europejskiej, w dużej mierze przez lewicowo-liberalne środowiska polityczne wspierana, żeby walczyć z państwami narodowymi. Z państwami narodowymi i regionalizować Europę łatwiej z Brukseli taką Krytykują te tezy, bardzo podchodzą do tego politycznie. Ja nie mówię, że tak nie trzeba podchodzić, ale gdyby się dało troszeczkę od tego odsunąć, to może warto byłoby się przyjrzeć. Teraz profesor Zybertowicz. Tak, a ja później przynajmniej jedno zdanie, bo muszę się... Profesor Zybertowicz. Dwie sprawy. Znowu sieje jakieś urządzenie. Zaakceptowali i zaangażowali, zaakceptowali samorządność, samorządowość i zaangażowali się w nią. Między innymi dlatego, że widzą, że duża część działań samorządów rozgrywa się poniżej radaru polityki państwowej i pewne konflikty nie są tam przenoszone. Na poziomie samorządów często są koalicje, które są niemożliwe na poziomie państwa i wspólnie ludzie o różnych sympatiach politycznych realizują projekty ważne dla zbiorowości lokalnej. Coraz rzadziej niestety. I teraz ten projekt ryzykuje upolitycznieniem samorządów. Tego co, a jak wiemy w Polsce polityczność niestety z dużym poziomem agresji się kojarzy, czyli to jest projekt, którym opozycja, szukając instrumentów walki z obozem rządzącym, chce upolitycznić to, co dla wielu obywateli jest wartością dzięki swojej apolityczności. Przy wielu kampaniach wyborczych samorządowych kandydaci podkreślali swoją apolityczność właśnie, że mimo, że mieli czasami poparcie różnych sił, ale akcentowali właśnie lokalność swoich korzeni, swojego zaplecza i tak dalej. Więc to jest bardzo duże ryzyko, że ten walec polityki zostanie zaproszony do tego tam, gdzie go dotąd nie było. Ale warto rozmawiać o kondycji samorządów, o tym, czy nie potrzebują więcej pieniędzy na realizację pieniędzy. Ale ten projekt w swojej preambule i sposób, w jaki ona została zaprezentowana, jest pozbawiony wiarygodności, bo w momencie, gdy o mowie nienawiści wypowiada się wybitna aktorka, która zasłynęła z brutalnej mowy nienawiści do sprowadzenia elektoratu partii rządzącej do zwierząt, które skaczą, żeby dostać smakołyk, to jest klasyczna mowa nienawiści, odpersonalizowanie przeciwnika, a jego animizacja. Drugi element, gdy fragment tej preambuły, która mówi o prawdzie, tą preambułę podpisuje człowiek, który od lat ma kłopot ze stanięciem w prawdzie, który twierdzi, a chwilami może wierzy w to, że nie był Bolkiem, to po prostu cały ten projekt jest niewiarygodny, bo jego twarzami są osoby, które są pozbawione wiarygodności. Jedno zdanie na ten temat, Andrzej Halicki, i przechodzimy do kwestii rekonstrukcji rządu, gdyż mamy już niewiele czasu. Dobrze pan profesor zaczął, ale jednak fatalnie skończył. Jeżeli większość samorządowców jest właśnie reprezentantami społeczności lokalnych, komitetów lokalnych i tak dalej, to sam sobie pan zaprzeczył, zaczynając dobrze, a kończąc właśnie o tym pseudopolitycznie. Poza tym obywatele pokazali, że w wyborach kolejnych samorządowych wybierają niezależnych dokładnie przedstawicieli. Dokładnie tak. Chciałem tylko powiedzieć panu Celinowi, panu ministrowi, że nie byłoby polskiej demokracji, gdyby przy okrągłym stole nie było bardzo dobrze przez kilka lat, w latach 80. opracowanych dokumentów reformy samorządowej, która składała się z trzech kroków. I ten trzeci jest nadal do wykonania. To jest dziedzictwo zresztą właśnie tego zespołu Solidarności, czyli Polskiej Obywatelskiej i Samorządowej. Tak jest. I dlatego między innymi ten fundament budowania polskiej wolnej zaczął się właśnie od dobrze przygotowanej reformy samorządowej, zresztą przez Senat przeprowadzonej, bo tego komuniści nie przewidzieli. I jeżeli konsekwentnie nie wzmocnimy dalej samorządów w sposób finansowy. Właśnie za kompetencjami powinny iść pieniądze, a podatki powinny zostawać tam, gdzie są tworzone w dużej mierze. To wrócimy to i odwracając ten proces, robimy PRL bis. Przeciwko temu być może głośne czasem zdania padają o tej centralizacji czy zabieraniu tych kompetencji i do centrum. Ale to jest prawda, bo takiej władzy wy chcecie, czyli a la PRL, a takiej nie chcą Polacy. Czy mogę wiedząc, dobrze, że jedno zdanie, Adam Bielan, ich oczekiwania, te są w oczywisty sposób sprzeczne z obecnie obowiązującą konstytucją. Choćby z artykułem 152, który definiuje wojewodę jako przedstawiciela Rady Ministrów, choćby z artykułami od 98 w górę, które definiują, w jaki sposób jest konstruowany Senat. Więc ci państwo, którzy demonstrowali przez wiele miesięcy w koszulkach z napisem Konstytucja, zgłaszają dzisiaj postulaty jawnie sprzeczne z obowiązującą w Polsce konstytucją. A teraz porozmawiamy sobie o rządzie i zacznie pan Adam Bielat. Czy ta zmiana zadziała na korzyść wizerunku Prawa i Sprawiedliwości? Ponieważ wiele znanych twarzy, kojarzących się, myślę, że wyborcom PiS-u nieźle, bo jeśli chodzi o ogół społeczeństwa, to różnie wyjechali, czy wyjeżdżają do Brukseli, Strasburga. Jesteśmy tutaj, pani redaktor. Dobrze. Ale na co dzień będą obecni pani Elżbieta Witek, będzie pan Dariusz Piątkowski. Nowi ministrowie będą tworzyć wizerunek tego rządu, oprócz starych ministrów. Nie chcę zabrzmieć zbyt pewnie siebie, ale nie sądzę, żebyśmy byli ugrupowaniem, formacją, która musi dzisiaj zwracać jakąś szczególną uwagę na kwestie wizerunkowe. My odnieśliśmy... Ale to nic złego. Właśnie najwyższe... Wizerunek to nic powierzchownego. Szkoda, ale my właśnie odnieśliśmy największe zwycięstwo w historii polskich wyborów. Żadne inne ugrupowanie w historii polskich wyborów, demokratycznych wyborów nie uzyskało 45%. Nam się to udało. Decyzje, które podejmował pan premier po konsultacjach z liderami zaplecza parlamentarnego, z liderami Zjednoczonej Prawicy, miały na celu uzupełnienie wakatów, które powstały w wyniku wyborów do Parlamentu Europejskiego. Kierowaliśmy się przede wszystkim kryteriami merytorycznymi. Oczywiście do zakończenia tej kadencji... Pani minister Czerwińska przeszła do Narodowego Banku Polskiego. No dobrze, jak zresztą jej poprzednik. To w polskiej rzeczywistości nie jest żadne nowum, że minister finansów przechodzi do NBP. Tak było również w przypadku pana ministra Szałamaty. Wie pan doskonale, że to nie jest tak, że pani minister przeszła, bo nagle stwierdziła, ja po prostu nie lubię tej roboty. Jeżeli spojrzymy na statystyki, ile z reguły ministrowie finansów pełnili swoje urzędy w dotychczasowej historii Polski, to myślę, że pani minister jest gdzieś tam w okolicach średniej właśnie. Natomiast reszta ministrów odeszła, czy została wybrana rzeczywiście ze świetnymi wynikami osobistymi do Parlamentu Europejskiego. Trzeba było te zmiany przeprowadzić. Dobrze, ale rozumiem, że pan uważa, że powołali państwo najlepszych z najlepszych na ten moment. Takie decyzje podejmował pan premier po konsultacjach z liderami Zjednoczonej Prawicy i jestem przekonany, że ci ministrowie, którzy zostali powołani, bardzo dobrze wypełnią swoje obowiązki. Zostało już niewiele czasu do końca tej kadencji, ale energiczny minister może przez 5 miesięcy zrobić jeszcze dużo dobrego. Znaczy ja myślę, że te zmiany to są po prostu, aby dolecieć do końca kadencji. Nie są to zmiany, które zapowiadają jakąkolwiek rewolucję, jakąkolwiek zmianę, jakiekolwiek nowe pomysły. Nie chcę krytykować, nie chcę powiedzieć, że nie widzę tam powiewu świeżości, pomimo, że część... A widzi pan? Powiedziałem, że nie chcę tego powiedzieć. Natomiast, bo ja nie lubię kłamać. Natomiast fakty są takie, że są tam nawet osoby, które osobiście znam i wiem, że są znakomitymi fachowcami. Natomiast myślę, że nie będą mieli nawet okazji pokazać się. Więc ja myślę, że nie ma co zbyt wiele czasu na ten temat poświęcać. Jako urzędnicy dokończą kadencję. Natomiast wszystkie nowe rozdanie, które będzie na jesień, zdecyduje, jaki faktycznie jest twarz nowego rządu, w zależności od tego, kto wygra. Natomiast to nie jest tak, że ja bagatelizuję, kto stoi na czele resortu, bo tak nie jest. Jeżeli są to indywidualności z pomysłami, z inicjatywą, które potrafią zarazić i swój aparat urzędniczy, a przede wszystkim nas, obywateli, do nowych pomysłów, no to jest kapitalne. Tylko na nowe pomysły już trochę nie ma czasu, prawda? No właśnie, na razie też nie widzę ani, aby ktoś próbował. Natomiast czy uda się chociaż te wizerunkowe, niektóre dobre, niektóre złe sprawy utrzymać, no zobaczymy. Pan minister oświaty jak widać, został ostro zaatakowany, broni się jak może. Natomiast problemem naszym jest to, że chyba w oświacie seksualizacja jest problemem tylko w Warszawie, gdzie indziej chyba nie ma tego problemu. Wobec tego to chyba nie jest najważniejsza rzecz w tej chwili. Barbara Dolniak. Myślę, że jak większość z nas chciałoby, że ten, który rozpoczyna pomysł, realizuje jakąś koncepcję, ją dokończył. Natomiast przychodzenie tylu osób już na 4 praktycznie miesiące przed wyborami powoduje, że tak naprawdę niewiele będą mogli już zdziałać, a jeszcze jak mówią do tego niektórzy będą się uczyć, chociaż uczą się szybko, no to proszę wybaczyć. Mnie się wydaje, myślę, że słuchaczom również, że raczej ministrem zostaje się, jak się ma wiedzę, doświadczenie, jak się ma kompetencje, a nie po to, żeby się uczyć do ministerstwa. To pokazuje, że ta ławka chyba jest trochę krótka. A w każdym razie politycy nie powinni być bardzo szczerzy. Nie, to nie jest. Właśnie powinni być szczerzy, bo to powoduje, że mówią, co myślą, co mówią. Ale szczerzy są przez opozycję krytykowani. No ale chwileczkę, pani redaktor, no to przepraszam, to nie o taką szczerość chodzi. Jak ktoś mówi, że się będzie uczył w ministerstwie, to proszę wybaczyć, zaczynam się bać. No, ale no bo ile czasu potrzebuje na naukę? Co to znaczy, że się szybko uczy? Ministrem zostaje się, jak się ma wiedzę i kompetencje w danej dziedzinie. Minister Witek. Po co coś to... jej się wymsknęło. Nie, no powiedziała jest... prawdę. No przecież pani minister... Ale jasne, że jak ktoś wchodzi do nowego miejsca, to się musi przez chwilę nauczyć. Nie. To się może nauczyć kwestii organizacyjnych, no to właśnie. Może poznać swoich współpracowników, ale my mówimy o nauce kwestii merytorycznych, wiedzy w tej materii, którą będzie zarządzać, a pani obecna pani minister właśnie administracji spraw wewnętrznych nigdy nie miała do czynienia z tą dziedziną. Jeszcze tylko pani redaktor pozwoli jedno zdanie na koniec. Zacytowano tu przed przepisy dotyczące konstytucji, które będą naruszane, ale państwo macie chyba tą formułę, że sami naruszacie, wprowadzając swoje rozwiązania. My mówimy o zmianach, ale takich, na które pozwoli nam konstytucja. Jeżeli są inne zapisy, to będziemy pracować najpierw nad ich zmianą, by wprowadzić rozwiązania. Jarosław Sellin o nowym rządzie. Na początku naszej rozmowy tutaj analizowaliśmy sytuację w opozycji i wyszło tak trochę jak w klimacie lat 90. Na prawicy było, że taki konwent świętej Katarzyny, tym razem lewicowo-liberalny, trochę tablica Mendelejewa, te nazwy nam się wszystkie mylą, kto z kim, jak te koalicje się nazywają i tak dalej, i tak dalej. My na szczęście tego problemu już od kilkunastu lat nie mamy. Prawica jest zjednoczona, zweryfikowała właśnie wyborczo swój mandat do rządzenia i my się koncentrujemy nie na tym, na czym musi się koncentrować dzisiaj opozycja, tylko na tym, żeby dalej dobrze pracować dla Polski, dla Polaków. Mamy bardzo dobrze przygotowane na każde stanowiska rządowe ludzi. Nawet w tych decyzjach był problem nadmiaru dobrze przygotowanych merytorycznie ludzi do poszczególnych resortów. Wybrano dobrze, ja wszystkich ludzi znam, sam pracuję w rządzie już od 4 lat i się cieszę, że z tymi właśnie ludźmi będę mógł dalej w tym rządzie pracować i będziemy się koncentrować na dokończeniu wszystkich zadań, które są wpisane jeszcze w tę kadencję do realizacji, 4 miesiące tylko zostało i na walce o kolejne zaufanie społeczne, żeby móc kontynuować dobrą zmianę i z tymi ministrami myślę to będzie możliwe i będzie sukces. Andrzej Halicki o ministra. Zmiany, które nie mają żadnego znaczenia, bo wszystkie decyzje i tak podejmowane są na Nowogrodzkiej. Natomiast rzeczywiście ta arogancja się wylewa, no bo to nie szczerość, tylko arogancja. No jeżeli jest już taka buta, że mówi się, że ja nie wiem właściwie, bo muszę się pouczyć, no to jest kwestia policji, nadzoru. No naprawdę, ja jestem po prostu tak tym zbulwersowany. No nie, jestem tym tak zbulwersowany, że przechodzimy do porządku dziennego nad ministrem, który przy kryzysie w oświacie mówi, że największym problemem to jest karanie dzieci za Halloween, bo to nie jest chrześcijańskie święto. No, ale on tak powie, że to jest największy problem? No, ale jeżeli w pierwszym zdaniu mówi, że taki ma problem i który chce rozwiązać, no to przecież to jest dyskwalifikacja. Ale naprawdę tak powiedział. Nie, ja pytam, nie, oczywiście, że nie. To pierwsza wypowiedź, która tego dotknęła. No, naprawdę. Nawet jeżeli była kolejną wypowiedzią, nie, dobrze, ale tak, był o to zapytany, dobra, bo kiedyś zdanie. Powiedział o tym, nie? No, chyba o to chodziło. No dobrze, ale pani redaktor, no, od kiedy pani wierzy politykom Platformy? Ja w ogóle nie wierzę politykom. Po to są... W 100% żadnym nie wierzę. Czyli mnie pani wierzy. Po to są... ministrowie, by sprostać wyzwaniom, by realizować projekty, które ogłaszają i później muszą być rozliczeni, bo od tego znowu są wyborcy, tak? Jeżeli mamy poważnie siebie traktować. Przed rozliczeniem ucieczka. Teraz ci nowi mówią, że i tak jest krótko czasu, a będą się uczyć, zobaczymy co dalej. No, no to jest po prostu kompromitujące. Pan profesor, może pan powiedzieć coś na temat rządu, a może też pan powiedzieć o kongresie Polska Wielki Projekt, bo mnie ciekawi, jest to już 9. kongres, który dotyczy przyszłości Polski i w dużym stopniu także Europy. I co z tego wynika dla praktyki rządzenia, jeśli chodzi o dotychczasowy, że tak powiem, urobek tego, co było? Jak pan to widzi? Najpierw o rządzie też, proszę bardzo. Wątki związane z rządem i potem będzie można przejść płynnie. Proszę przejść płynnie, aczkolwiek płynność jest ograniczona czasem. Jako pomost narracyjny do kongresu Polska Wielki Projekt. Kładkę. Te nominacje rządowe były szczególnie wzruszające dla prezydenta Dudy i nie krył w czasie nominacji. Mianowicie funkcję wicepremiera objął Jacek Sasin, a ministrem została pani Bożena Borys-Szopa. I te dwie osoby były dla prezydenta Dudy koleżanką i kolegą, gdy pracował w kancelarii Lecha Kaczyńskiego, i ja także z nimi współpracowałem wtedy, więc to jest jakby pokazanie pewnej ciągłości w polityce obozu dobrej zmiany i pokazanie, że doświadczenia kumulowane przez wiele lat mogą być wykorzystywane właśnie w rządzie tej obecnej kadencji. I tu jest to przejście do uwag i pani marszałek, i pana Andrzeja, że pewne osoby może będą się uczyły. I to jest młodzieńcze spojrzenie, pani marszałek, bo ja pamiętam, gdy byłem studentem i przeczytałem, że w Danii ktoś, kto był ministrem zdrowia, potem został ministrem infrastruktury, to dla mnie było szokujące. A starszy kolega z politologii mi tłumaczył, że kompetencje polityczne to jest coś innego niż kompetencje zarządcze danym pionem, i od tego często są wiceministrowie. Prawda? I profesjonalni. Ale w Wielkiej Brytanii. Ale trzeba wiedzieć, o czym się mówi i w jakiej dziedzinie się pracuje. Oraz zdolność szybkiego uczenia się nowych procedur, prawda? Bo każdy resort ma swoje procedury. I natomiast gdy słyszałem komentarza Andrzeja Halickiego, słyszałem buta, arogancja, kompromitacja, cały czas narracja antypisowska. A kongres Wielki Projekt... Proszę nie brać tak tego do siebie. To jest cały czas narracja ku przyszłości. Te kongresy trwają od lat i stanowią... To jest próba stworzenia pewnego metapolitycznego zaplecza intelektualnego dla projektu Prawa i Sprawiedliwości, bo polityka zżera poprzez pewne potrzeby bieżących reagowań i wypala. A to jest projekt jakby obok polityki, na który jest zaproszony każdy, kto może być bardzo krytyczny wobec PiS-u, byle nie był histerycznie antypisowski. No dobrze, ale jeśli jest obok polityki, to jego użyteczność później w rządzeniu byłaby... Użyteczność polega na tym, że gdybyśmy przejrzeli te osiem poprzednich kongresów, to byśmy zobaczyli wśród panelistów, wśród moderatorów osoby, które dzisiaj są właśnie w polityce obozu dobrej zmiany, które tam... I wnioski, które teraz są realizowane niekoniecznie też? Czasami chodzi o to, żeby uczyć się dyskutować o polityce w ramach perspektywy, która wykracza poza bieżące reagowanie. I to jest taka szkoła myślenia wielowymiarowego. I na tym zakończymy. Państwo spieszą się na Radę Krajową, czyli Barbara Dolniak, Nowoczesna. Dziękujemy. Andrzej Halicki, Platforma Obywatelska, Adam Bielan, Porozumienie, Grzegorz Długi, Kukiz 15, Jarosław Seli, Prawo i Sprawiedliwość, profesor Andrzej Zybertowicz, Kancelaria Prezydenta. Dziękuję Państwu. Beata Michniewicz, Elżbieta Malinowska i Halina Wachowicz. Miłego dnia. Dziękujemy, miłego dnia. Autopromocja. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Goście, gwiazdy i debiutanci. And the Oscar goes to... Relacje z planów filmowych i festiwali. Wszystkie kina świata w jedną godzinę. Trójkowo filmowo w sobotę o 16. Oh my God. Zapraszam, Ryszard Jaźwiński. Na program pełen kultury zaprasza sponsor, właściciel marki Dębowe. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.